cenie. A dokładnie w cenie usługi Pomocna Ekipa. Jesteś klientem PGNiG? Zamów dodatkową usługę Pomocna Ekipa już dziś. Sprawdź szczegóły na pgnig.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 2 września, 16. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Prezydent podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią. W czasie tegorocznych wakacji utonęło w Polsce 168 osób. Wystawy Zamku Królewskiego na Wawelu w wakacje obejrzało niemal 600 tysięcy ludzi. Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że jeszcze dziś rząd wyda rozporządzenie szczegółowe w tej sprawie. Przed MSWiA jest Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam. Powiedz, jakie są szczegóły tego dokumentu? Na terenie objętym stanem wyjątkowym będą mogli przebywać wyłącznie mieszkańcy i osoby, które mają uzasadniony interes, aby tam być, na przykład ze względu na swoją pracę. Będzie to 3-kilometrowy pas od granicy z Białorusią i na tym terenie mieszkańcy będą musieli nosić przy sobie dowód osobisty, a uczniowie legitymacje szkolne. Ograniczenia mają być jak najmniej dotkliwe, powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Musimy na 30 dni zamrozić pewne formy życia społecznego, takie jak zgromadzenia publiczne, takie jak imprezy masowe. Wprowadzamy rygory, że na terenie tych miejscowości mogą przebywać i w miarę normalnie funkcjonować ci mieszkańcy, którzy tam na stałe funkcjonują, którzy tam na stałe wykonują swoją pracę zawodową, w minimalnym stopniu ograniczając ich prawa obywatelskie. Na terenie obowiązywania stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń publicznych, ale też zakaz fotografowania czy filmowania infrastruktury wojskowej i granicznej. O czym mówił Dawid Grygorcewicz? Informacja sprzed chwili. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie prezydenta wprowadzające stan wyjątkowy, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów wyznaczyła dodatkowy dzień 36. posiedzenia Izby. Obrady odbędą się 6 września od godziny 16.30. Posłowie będą dyskutować o rozporządzeniu w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni potwierdził, że Bruksela wstrzymuje się z akceptacją polskiego planu odbudowy. Komisja zwleka z zatwierdzeniem dokumentu od ubiegłego miesiąca. Komisarz powiedział w Parlamencie Europejskim, że jest to związane z dyskusją o nadrzędności prawa unijnego w Polsce. To wydłuża procedurę zatwierdzania funduszy, ale nie powoduje odebrania Polsce 57 miliardów euro. Do tej pory z 27 państw członkowskich pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dla swoich planów odbudowy po pandemii uzyskało 18 krajów. 168 osób utonęło w Polsce w czasie tegorocznych wakacji, podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej utonięć zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim. Ze statystyk Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, iż najniebezpieczniejszymi miejscami były jeziora, w których życie straciło ponad 32% wszystkich ofiar. 91% osób, które utonęły, to mężczyźni, a 9% kobiety. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to najmniej ofiar zanotowano wśród dzieci i młodzieży, a najwięcej wśród osób powyżej 60 roku życia, nieco ponad 30%. Najwięcej ludzi utonęło w warmińsko-mazurskim, ponad 12,5% wszystkich ofiar. Następne w tej statystyce są Mazowsze i Dolny Śląsk, po prawie 10% oraz Pomorze, niespełna 8,5%. Z kolei najmniej utonięć zanotowano na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem, po nieco ponad 2%. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Rekordowa frekwencja na Wawelu. Wystawy Zamku Królewskiego w wakacje obejrzało niemal 600 tysięcy osób. Nigdy wcześniej, w lipcu i w sierpniu, ekspozycji zamku nie odwiedziło tyle osób. Rekord został pobity mimo obostrzeń sanitarnych obowiązujących w instytucjach kultury, mówi dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Było to trudne, ponieważ zawsze trzeba bardzo mocno i zdecydowanie egzekwować wszelkiego rodzaju przepisy, a więc przypominanie o utrzymywaniu dystansu społecznego, o konieczności noszenia maseczek, dezynfekcji rąk. Jak się okazuje, bardzo zróżnicowana oferta Zamku Królewskiego na Wawelu jest dobrą receptą na te ograniczenia. Magnesem przyciągającym rzesze osób na Wawel jest wystawa Rasów, podkreśla Andrzej Betlej. Zbliżamy się do blisko 100-tysięcznej frekwencji na samej wystawie Arrasów, a trzeba pamiętać, że można zwiedzać i Babel Zaginiony, i reprezentacyjne komnaty, i nasze ogrody, wystawę Cranacha i pokaz obrazu Jana Matejki. Owszem, jest tego dużo i

my nightmares, using my name. You're soothing my cortex when you know I'm insane. I've squeezed out and humped, trying to drown it in love. I encompass some more to a position above and sing on. Jacek mi powiedział, mój mądry kolega z pracy, który dzisiejszy program wydaje, że przecież jakby dziś zaczynał się weekend, to piątek by zniknął. No racja. A ja mam taki pomysł na piątek, a może ustanowić dzień sportu? Sport dla wszystkich. A kto nie chce, do pracy. To ja do pracy, a Krzysztof Łuniewski i do pracy i pewnie będzie biegał w koło. Ale dla niego to nic nowego, a dla mnie to by było dopiero wydarzenie. Chodzi o to, proszę Państwa, że większość Szkotów chce czterodniowego tygodnia pracy. Organizacja, która przeprowadziła takie badanie, namawia teraz rząd do odważniejszych testów tego rozwiązania i pytanie, czy Szkocja stanie się pracowniczym rajem? Na to pytanie już teraz w Trójce odpowie dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, to handlować nie będziemy i w piątek, i w sobotę, i wiadomo, że w niedzielę, więc co, będziemy biedniejsi? Na tym to wszystko ma polegać? Ale nie, mniej zmęczeni? Nie, to nie jest kwestia tego, że nie będziemy handlować, bo najprawdopodobniej handel będzie prowadzony przez cały tydzień. Zresztą tak jak to się dzieje pomimo zakazu, widać, że społeczeństwo lgnie do tego typu aktywności, a przedsiębiorcy potrafią obejść dziwne i niezrozumiałe zakazy. No ale wracając do tematu tego zmniejszenia liczby dni, faktycznie jest tak, że po prostu przedsiębiorcy mogą w tym momencie decydować, czy będą mogli decydować, które to dni by, oczywiście zgodnie z, również z porozumieniem z pracownikiem, które dni by były traktowane jako dni robocze, ale nie byłoby to 5 dni w tygodniu siedmiodniowym, tylko 4 dni w takim tygodniu. Okazuje się, że są kraje, gdzie takie działania zostały zrealizowane. Tu mówimy o Islandii, mówimy o testach w Hiszpanii i bardzo efektywne rozwiązania. Znaczy, okazało naprawdę się, że południowcy pracują mniej i to jest efektywne? Tak, dlatego że okazuje się, że człowiek jest zdrowszy, lepiej buduje to relacje rodzinne, lepiej układa sobie obowiązki. Wiele firm, bardzo dużych koncernów międzynarodowych sektora gier czy sektora informatycznego w ogóle zauważyło, że pracownicy są bardziej efektywni, wypoczęci, przez to w krótszym czasie wykonują po prostu więcej skutecznych działań dla firmy. Są bardziej sprawni i to przekłada się na rozwiązania, które potem w biznesie przynoszą konkretne pieniądze, więc to nie jest tak, że jeżeli zmusimy człowieka do 7 dni pracy przez te 7 dni, 16 godzin na 8 niech śpi, no to de facto ktoś na tym zrobi wielki interes. Przeciwnie, człowiek musi być zdrowy, każdy z nas musi być zdrowy, musi być wypoczęty, bardziej chcieć pracować, nie czuć się jako niewolnik w miejscu pracy. Okazuje się, że tego typu rozwiązania ułatwiają znalezienie się nam w ciężarze pracy, bo praca nie jest niczym przyjemnym. Jak to nie jest? Jest. Nie zgodzę się, panie doktorze. Oczywiście dla części osób, znaczy powiemy, że można znaleźć pracę, która sprawia przyjemność, ale to nie jest tak we wszystkich zawodach i raczej no dobrze, wynagrodzenie dobrze. Za pracę jest swoistą rekompensatą. No, pan redaktor ma super pracę, kocha. Pan doktor też. No ja też, ale to nie jest powszechne. Rozumiem. To nie jest tak, dobrze. Że spytali się Polaków, czy lubią pracować, to z pewnością by nam powiedzieli, że bardziej lubią wypoczywać, jeździć na wakacje albo grillować z rodziną. Dobrze, ale czy tutaj nie mamy pewnego błędu logicznego w tym, co pan doktor przed chwilą powiedział? Jeśli człowiek nie za bardzo lubi pracować i ma 5 dni pracy w tygodniu i zrobimy mu 4, to nagle on nie zachce pracować się w te 4 dni, tylko będzie też, nie powiem, kombinował i nie pracował, tylko że nie przez 5, tylko przez 4 dni, więc co? Postawić jakiegoś człowieka nad nim, który by to sprawdzał? Nie. Jesteśmy racjonalni, czyli my nie lubimy pracować, może inaczej, jeżeli mamy do wyboru wypoczynek, to oczywiście bardziej preferujemy wypoczynek niż pracę, no chyba, że ktoś w miejscu, gdzie wypoczywa, czy też w domu ma takie dodatkowe obowiązki, które są dla niego nieakceptowalne, więc ucieka do pracy. No też mamy sytuację takiego modelu, kiedy mężczyzna ucieka do pracy, zostawiając kobietę wychowującą dzieci w domu, więc są różne sytuacje, ale chodzi o to, że jeżeli jesteśmy wypoczęci, bardziej w komforcie podchodzimy do swoich obowiązków, robimy to lepiej i to przekłada się na korzyści dla pracodawcy. Pieniądze te same, rozumiem, dostajemy, a nawet wyższe. No, może okazać, znaczy nawet jeżeli byśmy dostawali te same pieniądze, to badania wskazują, że dla pracodawcy ta efektywność biznesowa rośnie, więc to nie jest tak, że w biznesie nie liczy się tego. Jeżeli firmy zaczynają widzieć, że to im się opłaca, to wprowadzają. I tylko to też jest kwestia dojrzałości organizacji, ale też dojrzałości menadżerów, którzy w tym zakresie podejmują ryzyko, no bo to jest jednak wyjście z takiego stereotypowego myślenia, gdzie 5 dni trzeba było zmuszać człowieka do przyjścia do pracy. Proszę zwrócić uwagę, jaki szok dla nas w relacji pracownik-pracodawca była pandemia i to, że zaczęliśmy pracować online i część ludzi, menadżerów uważało, że trzeba pilnować pracownika, że to jest niemożliwe, żeby on wykonał swoją pracę, jeżeli się nad nim z kijem nie stoi, a okazało się, że część z nas świetnie, a nawet lepiej sobie poradziła pracując online niż pracując wtedy, kiedy pracodawca czy szef po prostu chodził nad głową i delikatnie mówiąc denerwował, a pracownicy mogą powiedzieć bardziej dosadnie. Tak jest, panie doktorze, ale to zastosowanie ma ta filozofia mniej pracuj, a bardziej wydajniej zarabiaj tyle samo albo więcej w każdej dziedzinie, w każdej branży, bo wydaje się, że cały czas pan mówi o menadżerach, tutaj laptop, tutaj sobie siądzie gdzieś na ławce parku, tu napisze projekt. No ale dobrze, ale panie doktorze, no popatrzmy na to, co się dzieje na przykład w służbie zdrowia. Oczywiście dzisiaj lekarze pracują na kilkunastu stanowiskach, tylko pytanie, czy ktoś ocenia sprawność i skuteczność ich pracy. To, że człowiek jest w pracy, to nie znaczy, że pracuje. To, że człowiek wykonuje godzinową realizację zobowiązania, to nie znaczy, że rzeczywiście realizuje to poprawnie. No każdy z nas, każdy zawód, w każdym zawodzie można zrobić coś lepiej, szybciej, sprawniej, w krótszym czasie, ale na pewno, jeżeli jesteśmy wypoczęci, na pewno jeżeli chce się nam, jesteśmy zmęczeni, to wykonujemy to poprawniej, szybciej, skuteczniej. I to każdy z nas to wie, no nawet w życiu codziennym. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, dłużej to nam zajmuje czasu i często popełniamy więcej błędów. Są zawody, w których błędy są szczególnie niedopuszczalne. Znaczy wprawdzie w każdym zawodzie, no ale takie, które dotykają na przykład życia ludzkiego, no to... No jeśli chodzi o lekarzy, to oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, kiedy dochodzi do tragedii. Do tragedii właśnie. Panie doktorze, dobrze, to może... No to są straty konkretne, jeżeli mamy pracownika, który jest zmęczony i źle przeliczy wartość transakcji, no też przyniesie stratę dla swojego pracodawcy. Jeżeli informatyk tworzy rozwiązanie i będzie tworzył błędy, no to te szukanie tych błędów, powtarzanie konkretnych czynności, to są konkretne koszty z punktu widzenia pracownika. Ale my możemy sobie dywagować. Praktyka pokazuje, testowanie tego rozwiązania pokazuje, że jest to opłacalne dla pracodawcy. Oczywiście gdzieś jest granica, bo ktoś powie, no to zróbmy dwudniowy, trzydniowy, a może jednodniowy, albo w ogóle przestańmy pracować, wtedy ta efektywność będzie maksymalna. Nie, nie, nie, złoty środek, to, Arystoteles złoty tutaj środek, ma coś do właśnie chodzi. Jest jakiś punkt, w którym oczywiście jest granica opłacalności albo zwiększenia efektywności. Potem prawdopodobnie mniej. Ale może przyjdzie taki moment, kiedy ta robotyzacja będzie już na tyle powszechna, że nasza praca będzie rzeczywiście bardzo ograniczona, bo sporo rzeczy będzie za nas wykonywała albo sztuczna inteligencja, albo właśnie ten aspekt rozwiązania z obszaru robotyki. No, ja jutro na przykład mam wolne, bo Witek Lazar będzie za mnie. No i to na sprawa się sama rozwiązała po prostu. Jest robot, Witek Lazar i on po prostu to robi za pana redaktora. No, tak. No, akurat ma pan prywatnego robota. Nie robota, mam kolegę z pracy. Sztuczną inteligencję. No tak to się nazywa, to jest tak zwana inteligencja. Panie doktorze, dziękuję. Chodzi o to, że teraz kto nas słyszy, a kto jest pracodawcą, niech podejmie ten temat. Niech pierwszy będzie tym, który wprowadzi czterodniowy tydzień pracy. Niech przetestuje. No właśnie, właśnie. Bo jak się okaże, że faktycznie działa, to jaka będzie satysfakcja? Kto jeszcze na tym zarobi? Oczywiście. Doktor Artur Bartoszewicz, serdecznie dziękuję, pozdrawiam. 22 minuty po 16, mamy piątek wolny. I co z tym piątkiem zrobić? Jak go wypełnić treścią? 227 trójek. Niech on jakoś zaistnieje w naszym życiu na nowo. Pomorscy policjanci, proszę państwa, nagrali film, zagrali w tym filmie, opublikowali w sieci. Wszystko w ramach kampanii Młodość nie zwalnia z myślenia. W dwa dni ponad 150 tysięcy odsłon. Chodzi o to, by przestrzec przed jazdą zbyt szybką, jazdą po alkoholu, po narkotykach. I tak powiem państwu szczerze, że właśnie ten film sobie odpalam w internecie. I całkiem dobrze to wygląda, bo trochę się bałem. Rzeczywiście w taki sposób lekko żartobliwy mówią o ważnych rzeczach. Udaje się, to udaje się, ale najważniejsze, że sprawa jest poważna i trzeba zabrać głos. I trzeba przypominać i apelować. I tak bez końca. Damian ma żonę, córkę. Właśnie kończy pracę i wsiada do samochodu. Jaki jest wasz pomysł na tę akcję? Podkomisarz Karina Kamińska, zespół prasowy Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Komisarz Michał Sienkiewicz, zespół prasowy KWP Gdańsku. Jest wiele kampanii społecznych, które mówią o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Jedne bardziej działają na naszą wyobraźnię, inne mniej. My celowaliśmy w taki przekaz, żeby był żartobliwy, ale mówił o rzeczach bardzo ważnych. Że szybko nie znaczy bezpiecznie, chociaż takie przekonanie istnieje. Na pomorskich drogach średnio miesięcznie ginie 8 osób. Nie dla każdego ta liczba jest spektakularna. Dla nas jest to ludzkie życie. Nikt sobie nie zdaje sprawy, że za każdą tą cyfrą stoi człowiek, który ma rodzinę, który ma plany na przyszłość, który ma marzenia, a ułamku sekundy popełniając błąd, przekraczając dozwoloną prędkość, łamiąc przepisy drogowe, no po prostu kończy się jego życie i kończą się te plany, kończą się marzenia. Co przedstawia ten najnowszy klip? Zaczynając kręcić takie materiały, zastanawiamy się tak naprawdę, w jaki sposób możemy dotrzeć do ludzi młodych. Stąd też język, którego używamy, jest językiem młodzieżowym. My tam używamy zwrotów żartobliwych. Młody, a ty nie miałeś już przypadkiem w teren? Dziadek, to jednak masz dobrą pamięć. Przedstawić chcemy chyba ten realny świat, czyli to, co się dzieje w momencie wypadku drogowego. Ten młody człowiek leży na masce, że tam właśnie ostatnie oddechy tak naprawdę bierze. Ale skąd ten pośpiech? Jemu to już nic nie pomoże. Rozmawialiśmy z policjantami. Oni przyjeżdżają, są takie zdarzenia, często spotykali się właśnie z tą sytuacją, że telefon dzwoni od rodziców, telefon dzwoni od żony, a tego telefonu nikt nie odbiera. No i tego telefonu już tak naprawdę nikt nie odbierze. A macie informacje zwrotne pod tytułem obejrzałem, wow? Są same pozytywne reakcje, czasem nawet nas szokujące, bo ludzie mówią, że popłakali się oglądając ten materiał albo nie wytrzymali do końca. Taki był właśnie zamysł. I jak wy jako młodzi ludzie odbieracie ten spot? Niektórym brakuje wyobraźni, ale tak przynajmniej zobaczą, jak to wygląda, co może się stać. Tak, bardzo dobry i chyba jedyny sposób. Tylko przez chyba właśnie social media jakieś tam się to powinno im wrzucać, żeby widzieli, z czym się wiąże. Tak, to są dla nas policjantów historie, które zapadają w pamięci. Ten sygnał telefonu zostaje już chyba na zawsze i tak naprawdę no, to jest to, co chyba najbardziej przemawia. Kurczę. Szczerze mówiąc to, nie zdążyłem się nawet przyzwyczaić do tego naszego głównego bohatera. Ale spokojnie, zaraz będzie następny. Jeśli chodzi o liczby, podczas wakacji policjanci odnotowali ponad 5 tysięcy wypadków drogowych, zginęło 479 osób, ponad 6 tysięcy zostało rannych. Z policjantami rozmawiał Sebastian Kwiatkowski. Młodość nie zwalnia z myślenia, mogą państwo sobie odnaleźć w sieci ten film. Na ten temat jeszcze dziś będziemy w Trójce mówić, przed 19:00 reportaż dotyczący pijanych kierowców i tego niestety, do czego prowadzi siadanie po alkoholu za kółko. I przecież jeszcze informacja z dziś czy z wczoraj. Znana osoba, artystka, 2 promile i w samochodzie. Dlaczego? Pytanie. Jak to jest możliwe? 16:30. The devil's got your tongue. 28 minut 17. Sprawdźmy, jaka pogoda w Zabrzu będzie w najbliższych dniach. Dziś zachmurzenie duże, ale 18 stopni. Jutro 22 stopnie. W sobotę 18 i słońce, słońce, słońce. Bardzo dobrze ten weekend się zapowiada. Dlaczego mówię o Zabrzu? Kto z Państwa nie wie, zaraz się dowie. Przed nami noc, dość chłodna, od 5 do 10 stopni. Nad morzem trochę cieplej, do stopni 13. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz możliwy na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane, jeśli popada to przelotnie w Karpatach i na północy kraju. I ciepło od 18 do 24 stopni. W weekend trochę chłodniej, bo maksymalnie 18 stopni. Ale proszę się nie poddawać, słońce jesienne, miejmy nadzieję, będzie świecić. Trójka. Program trzeci. Skąd to Zabrze? Skąd to Zabrze? Już Państwu mówię, bo przecież w Zabrzu, w sztolni królowej Eloiza, jutro jest trzeci, tak jest, i 4 września odbędzie się Carbon Silesia Festival, na który Państwa nieustannie zapraszamy, bo trójka tam będzie, audycje trójkowe z Zabrza. Również można łódką popływać, ale co ważne, można spędzić z muzyką te dni. Trzy sceny, będzie cały czas muzyka rozbrzmiewała. Jaka? Proszę zajrzeć na stronę, na przykład Kuba Sojka, Camp, Glasse Gural, Rysy, Tiger and Woods, Bokka, Marcin Krupa. Piękna impreza muzyczna, na której będziemy. Jeśli ktoś z Państwa ma również takie pragnienie, to proszę, jest to taka możliwość. Mateusz.drozda@polskieradio.pl, zaproszenie podwójne dla kogoś z Państwa mam. To naprawdę nie chodzi, że tam szybko czy wolno, po prostu proszę wysłać maili i nie tracić nadziei. Za 25 minut 17. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian, mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie, tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie, gdy wezmę znów głęboki wdech. Nosem poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Polska, biało-czerwoni nie mogą sobie dzisiaj pozwolić na wpadkę, tym bardziej, że na papierze wydają się mocniejszą drużyną, a co ważne, zagrają u siebie, w domu, na PGE Narodowym. Polska, Albania, dziś wieczorem. Więcej Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Czas na Albanię. Ostatni raz graliśmy z nimi towarzysko w 2008 roku. Gola już w 32 sekundzie strzelił Maciej Żurawski. Tym razem towarzysko nie będzie. Tak jak nie było przed mundialem w Meksyku. W 1985 roku Polska grała w eliminacjach w Tiranie. Ciekawe wspomnienia z tego meczu ma Zbigniew Boniek. W ciągu dwóch dni rozegrał dwa spotkania. W finale Pucharu Europy w Brukseli w barwach Juventusu i następnego dnia w Albanii z orzełkiem na piersi. To było szalone przedsięwzięcie, wspomina Boniek. Problem taki, że jednego dnia był mecz, jeden z najtragiczniejszych w historii piłki europejskiej, ten słynny Heysel. I ten mecz się skończył gdzieś tam koło godziny 12 w nocy i musiałem dojechać do Albanii, do Tirany na mecz, który był rozgrywany w godzinie 14 czy 15. Nie było to łatwe. Przemieszczanie się, zupełnie inne czasy. Poza tym lotnisko w Tiranie było do 7 rana zamknięte. Wystartowałem o 2 w nocy prywatnym samolotem. Dolecieliśmy do Tirany i nas cofnęli do Bari. Dopiero od 7:30 żeśmy wystartowali, żeby o 8:10 wylądować w Tiranie, bo wcześniej lotnisko nie przyjmowało samolotów. Spania nie było. Poza tym wielka tragedia, wielki problem, prawda? Dzień wcześniej Juventus wygrał 1-0 z Liverpoolem. Natomiast no, nikomu nie było ani do śmiechu, ani żeby się z tego cieszyć. Ja natomiast miałem mecz dzień później, no, Polska Federacja z Albańską się dogadały, że gramy dzień po finale Pucharu Europy, to się wtedy tak nazywało. Trzeba było się pozytywnie nastawić i trzeba było zagrać dwa mecze. I w drugim meczu też, żeśmy wygrali 1-0. To zwycięstwo bardzo nam pomogło w awansie do Mistrzostw Świata. Zresztą Zibi strzelił jedynego gola meczu. Jak przebiegła akcja? To była druga połowa. Przyjąłem piłkę tak po lewej stronie, zrobiłem zwód do środka, zobaczyłem Jasia Urbana przede mną, jakieś 20 metrów. Dałem mu piłkę, Janek był gdzieś na wysokości pola karnego i po otrzymaniu piłki ja pobiegłem do przodu, Janek mi ją piętką odegrał i po prostu po długim słupku, taki szczur, jak to się mówi, proste podbicie, po długim słupku wpadła do siatki, wygraliśmy 1-0. Teraz też liczymy, że Polacy zdobędą punkty i zaczną wspinanie w tabeli, w której są za Anglikami, Węgrami i właśnie Albańczykami. Ma w tym pomóc Stadion Narodowy. Z powrotu na największą arenę piłkarską w Polsce po blisko 2 latach cieszy się Kamil Glik. Cieszymy się, że wracamy w miejsce, na którym zagraliśmy wiele fajnych spotkań. Wracają kibice i to jest dla nas duża wartość dodatnia. Były gracz Sebastian Mila z rozrzewnieniem wspomina grę na Narodowym. Stadion Narodowy to jest mój dom. Boże, jak ja bym chciał jeszcze zagrać w barwach narodowych na tym stadionie pod obecność tylu kibiców biało-czerwonych. To jest nasz dom, myślę, że i również i kibiców. 12 zawodnik. To tu Mila strzelił gola Niemcom. Gola, który powalił rywali na łopatki. Lewandowski entwisch Sturm, kein Faustfest, läuft weiter nicht raus und das Tor! Sebastian Mila! Ale co to tak naprawdę znaczy grać na Narodowym? Jakie to uczucie? Nie czujesz zmęczenia? Kiedy potrzebujesz jakiegoś bodźca w danym momencie, to na Stadionie Narodowym dostajesz go w sekundzie. To jest właśnie siła kibiców, którzy idą za tobą jak w ogień i to jest siła właśnie tego Narodowego. I niech tę siłę Narodowy da naszym piłkarzom także dzisiaj. Początek meczu o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. No to próba śpiewu teraz, drodzy Państwo, umówmy się tak, jeden takt odliczam, później raz i wchodzimy, bo tam na pauzę się wchodzi. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, raz. No proszę, proszę, razem z panem Markiem Tchórzewskim. Żeby wieczorem to zabrzmiało. 2, 3, 4 i już. I tak mamy Polska, Albania 3-0. Dziękuję bardzo. Za 19 minut 17. Kortowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. O piątku, piątku, co z tobą zrobić, gdybyś był wolny, kiedy weekend by zaczynał się już w czwartek. Można by na przykład przesiedzieć na ławce cały dzień i patrzeć na drzewa albo na niebo, albo pić kawę cały dzień, albo czytać na przykład książki na głos dla dzieci. Nie tylko swoich, dla sąsiadów również. Państwo dzwonią 227 trójek i takie słowa się pojawiają jak dorobić fucha, proszę. Sama jestem przedsiębiorcą. Zatrudniam około 15 osób. Myślę, że w naszej polskiej naturze, może też w innych naszych narodowościowych, leży, że gdyby był ten wolny dzień, no to może jakąś fuchę wtedy podłapać. Skoro płacą nam za 5-tygodniowy czas pracy, a jeden dzień mamy wolny, no to może coś zarobić dodatkowo domu. Uważam, że 4-dniowy tydzień pracy w obecnej sytuacji Polaków jest dobrym rozwiązaniem i warto spróbować, ponieważ my jako naród jesteśmy już przez 30 lat mocno przepracowani, doszliśmy do jakiegoś stanu majątkowego, do pewnego posiadania i dalsze życie na takich wysokich obrotach naprawdę może nam się odbić na zdrowiu. I spróbujmy jeden dzień skrócić może w niektórych branżach i zobaczmy, jaki przyniesie to efekt. Jak najbardziej jestem za wolnym piątkiem, ponieważ już w ten wolny piątek mógłbym się udać do pracy, miałbym podwójnie płacone. Podobnie rzecz dotyczy oczywiście wolnej soboty i wolnej niedzieli. Generalnie jestem za wszystkimi dniami tygodnia wolnymi od pracy, dzięki czemu miałbym podwójnie płacone. No super, super, dobrze, dziękuję. Ale może ktoś ponudzić by się chciał. Jak to wyglądałoby? Piątek, dzień nudy. Nic nie robić, nudzić się. Kto potrafi, niech opowie. Za 14 minut 17 to trójka. 12 września to ważna data, bo wtedy właśnie odbędzie się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Aby ktoś mógł zostać błogosławionym, musi wcześniej za jego wstawiennictwem wydarzyć się cud. I teraz opowieść dwóch uzdrowionych za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego i matki Czackiej osób. Siostra Nulla ze wspólnoty sióstr uczennic Krzyża i Karolina Garwych, obecnie studentka medycyny, opowiedzą o tych cudach, które zostały potwierdzone przez specjalną komisję, Komisję Spraw Kanonizacyjnych, bo to dopiero otwiera drogę do beatyfikacji, czyli potwierdza heroiczność cud przyszłych błogosławionych. O wszystkim opowie Państwu Małgorzata Jędrzejczyk już teraz. Za wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego cudu uzdrowienia doświadczyła siostra Nulla ze wspólnoty sióstr uczennic Krzyża. W 1988 roku przeszła rozległą operację związaną z rakiem tarczycy. Po udanym zabiegu pojawiły się nawroty choroby. Kolejna terapia podjęta w Centrum Onkologii w Gliwicach nie przyniosła efektów. Siostry ze wspólnoty 9 razy dziennie modliły się za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego, prosząc o cud. Jak mówi siostra Nulla, przełom nastąpił w nocy z 14 na 15 marca. Głos był wielkości już 5 centymetrów. Pojawił się jakiś krwotok z nosa, którego nie można było jakby opanować, więc to duszenie z powodu guza było już czymś jednym, ten krwotok czymś drugim. Myślę, że lęk powodował też jeszcze zaciskanie gardła, więc jakby była to po ludzku patrząc tragiczna noc. Nad ranem po prostu jakaś ulga z biegiem czasu. Po prostu nie ma śladu. Badania wykazywały coraz lepsze w ogóle wyniki. Także całkowite uzdrowienie. Za przyczyną matki Róży Czackiej, założycielki zakładu dla niewidomych w Laskach, została uzdrowiona 7-letnia Karolina Gawrych. 29 sierpnia 2010 roku dziewczynkę przygniotła belka huśtawki. Urazy głowy dziecka były tak duże, iż lekarze spodziewali się, że jeżeli dziewczynka nie umrze, pozostanie w stanie wegetatywnym lub będzie miała poważne uszkodzenia wzroku i słuchu. Obecnie Karolina Gawrych, studentka pierwszego roku psychologii, wspomina wydarzenia sprzed lat. Medycy nie dawali szans na moje normalne dalsze życie. Mama poprosiła siostrę Agnes, jedną z sióstr franciszkanek z Służebnic Krzyża w Laskach, o modlitwę. Ona postanowiła się modlić za wstawiennictwem matki Czackiej. Dołączyły do niej również inne siostry. No i ku zdziwieniu lekarzy zaczęłam wracać do zdrowia po kilku tygodniach, a po 2 miesiącach opuściłam szpital. No i kontynuowałam naukę, kontynuowałam moje życie zupełnie jak normalne dziecko. Jak dodaje siostra Radosława Podgórska, franciszkanka i jednocześnie notariusz w procesie beatyfikacyjnym matki Róży Czackiej, przełom w leczeniu Karoliny był zaskoczeniem dla lekarzy. Właśnie 14 września Karolina zaczęła wykonywać pojedyncze polecenia, a do tamtej pory nie było w ogóle żadnego odzewu, wręcz przeciwnie. 12 chyba września był niesamowity kryzys, kiedy zaczęło się prężenie mięśni. To znaczy, że może być niestety możliwość nawet zakończenia życia. I właśnie jakby po tym krytycznym momencie nastąpiło odbicie zdrowia jakby od trampoliny i rzeczywiście wielu lekarzy się dziwiło. Cuda uzdrowienia po odpowiednich procesach kanonicznych, czyli zbadaniu uzdrowień z punktu widzenia medycyny i teologii, potwierdziła Kongregacja do Spraw Kanonizacyjnych. Orzeczenia stanowiły ostatni etap procesu beatyfikacyjnego prymasa Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. W efekcie 2 października 2019 roku papież Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie, co stanowi ostatni etap procesu beatyfikacyjnego prymasa tysiąclecia. Natomiast 20 października 2020 roku Franciszek upoważnił prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu dotyczącego cudu przypisywanemu wstawiennictwu matki Elżbiety Róży Czackiej. Jeśli chodzi o uczestników beatyfikacji, około 7 tysięcy osób będzie mogło przybyć na